saçların arasından don don burşor değdi, don don burşor değdi. Bir avucu vurdu beni, bin avucu beni yedi. Bak bin avucu beni yedi. Ah dedim, fazladım yaremi, fazladım. Egdi yar boynun egdi, Allah kerimsin dedi. Hançer yarası değil, don don burşor değdi. Hançer yarası değil, don don burşor değdi. Gel gel gümüle gel, gel gel gümüle gel, gel gel gümüle gel, börme don don kurşunu. Gel gel gümüle gel, gel gümüle gel, gel gel gümüle gel, börme don don kurşunu. Gel gel gümüle gel, börme dom dom kurşunu. Mahsuni yar benim, halımı anlasaydı, vah halımı anlasaydı. Bütün dertliler gibi inleyip dinleseydi, vah inleyip dinleseydi. Ah dedim, ağladım yaremi, ağladım. Egdi yar boynun egdi, Allah kerimsin dedi. Hançer yarası değil, don don kurşunu değdi. Hançer yarası değil, don don kurşunu değdi. Gel gel gümüle gel, gel gel gümüle gel, gel gel gümüle gel, börme don don kurşunu. Gel gel gümüle gel, gel gel gümüle gel, gel gel gümüle gel, börme don don kurşunu. Oh my God. Kahretsin.